สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่324เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่99ครับพี่น้องครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอีก2วันเท่านั้นก็จะหมดเกี่ยวกับเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูเราอยู่ในคำถวายพระพรซึ่งพูดถึงเรื่องของคำถวายพระพรที่พระเยซูได้ทรงตรัสสอนเราในการอธิษฐานว่าเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์พี่น้องครับเรารู้ความจริง3ประการเกี่ยวกับพระเจ้าจากคำถวายพระพรนะครับเกี่ยวกับพระราชอำนาจเกี่ยวกับฤทธิ์เดชและเกี่ยวกับพระสิริในวันนี้จะไปถึงความจริงอีก3ประการครับหลังคำอธิษฐานของพระเยซูเราจะต้องมีความเชื่อความหวังและคำสรรเสริญนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับความจริง3ประการหลังการอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นก็มี1ความเชื่อ2ความหวังและ3คำสรรเสริญเราจะเริ่มต้นดูที่ความเชื่อก่อนนะครับความเชื่อนี้ก็คือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานอย่างแน่นอนคำอธิษฐานที่บอกว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์นั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับการยอมรับอำนาจการปกครองของพระเจ้าในโลกนี้แสดงออกถึงความเชื่อของเราว่าพระองค์จะมีแผนการทรงมีแผนการที่จะตอบคำอธิษฐานทูลขอของเราเราพึ่งหลักการของพระเจ้าเพื่อทำให้คำอธิษฐานของเราสำเร็จเพราะความเชื่อนี่แหละครับคือการไว้วางใจในพระเจ้าเราสรุปคำอธิษฐานของเราด้วยการแสดงออกถึงความไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่ครับพี่น้องเราสรุปคำอธิษฐานของเราด้วยการแสดงออกถึงความไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มที่เพื่อให้พระองค์ประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับเราเมื่อเรามีความจำเป็นในแบบที่เราจำเป็นเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อครับคำอธิษฐานของเราที่บอกว่าฤทธิ์เดชนั้นเป็นของพระองค์ก็เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความสามารถที่พระเจ้าจะประทานตามคำทูลขอของเราหลายคนเชื่อในพระเจ้านะครับและรู้ว่าพระเจ้าทำการในอดีตแต่เขามักจะไม่แน่ใจว่าพระองค์จะทรงกระทำอะไรได้เดี๋ยวนี้หรือในอนาคตหรือเปล่าพี่น้องครับเวลาที่เราหลับตาอธิษฐานนะแล้วแอบเปิดตาดูว่าพระองค์เป็นยังไงหรือพระองค์ทำอะไรบ้างเราต้องการช่วยพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้านั้นไม่สามารถตอบโดยพระองค์เองได้พี่น้องครับนี่คือภาพของคนที่มีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือไม่เชื่อเต็มที่นะครับแต่เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์เราจะต้องมีความเชื่อครับว่าเรากำลังบอกทูลกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สามารถทำการด้วยพระองค์เองได้เพราะฤทธิ์เดชนั้นเป็นของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องครับสองอย่างไปแล้วนะครับอย่างที่สามก็คือเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสิริเป็นของพระองค์พระสิรินั้นคืออะไรครับพระสิรินั้นก็คือเกียรติยศนะครับแสดงว่าเรากำลังอธิษฐานด้วยความเชื่อเรายืนยันว่าคำตอบสำหรับคำอธิษฐานทูลของเรากำลังจะมาถึงครับเพราะว่าจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับคำตอบก่อนที่คำตอบจะปรากฏซะอีกพี่น้องครับเหมือนกับเด็กเล็กพูดว่าคุณพ่อครับผมขอขนมกินได้ไหมครับคุณพ่อก็ก่อนที่จะยื่นของให้นะครับเด็กคนนี้รีบกล่าวคำว่าขอบคุณคุณพ่อพี่น้องครับขอบคุณคุณพ่อก่อนที่จะรับขนมจากคุณพ่อแสดงว่าเขากำลังขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่จะมาถึงขอบพระคุณก่อนที่คำตอบจะมาถึงพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำกันใช่ไหมครับพี่น้องเราอาจจะต้องนั่งฝึกนะครับที่เราจะอธิษฐานขอบพระคุณล่วงหน้าก่อนที่คำตอบจะมาถึงเพราะเรารู้ว่าแม้ว่าคำตอบจะมาถึงในลักษณะที่เราอยากให้มันเป็นหรือไม่อยากให้มันเป็นก็ตามเราขอบคุณล่วงหน้าเสมอครับพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเชื่อในราชอำนาจเชื่อในฤทธิ์เดชเชื่อในพระสิริต่อไปจะกล่าวถึงความหวังครับเมื่อเราพูดถึงความหวังแสดงว่าเรากำลังมั่นใจนะครับในอนาคตที่พระเจ้าตั้งให้กับเรานะครับเรามั่นใจว่าครับมั่นใจว่าอนาคตที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแ อนาคตเราจะสดใสนะครับเวลาที่เราอธิษฐานว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์เป็นผู้สร้างความหวังครับพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างความหวังคำอธิษฐานของเราควรจะทำให้เราเกิดความหวังครับหวังใจในพระเจ้าหวังใจในการทรงเรียกนะครับหวังใจในการทำงานการดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราหวังใจในอนาคตหวังใจและมั่นใจครับความเชื่อนั้นคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้พี่น้องครับความหวังนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นยาครับเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้ที่หดหู่สำหรับผู้ที่ท้อใจสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยมีคนกล่าวครับว่าความหวังนั้นเป็นยาแอสไพรินสำหรับวิญญาณของผู้ที่เจ็บปวดผู้ที่ทนทุกข์ผู้ที่เป็นโรคท้อใจเรื้อรังพี่น้องครับพี่น้องเคยเป็นไหมครับโรคนี้โรคท้อใจเรื้อรังนะครับหรือโรคเบิร์นเอาท์นะครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ราชอำนาจเป็นของพระองค์เราแสดงความหวังในการครอบครองและการปกครองของพระเจ้าแม้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งมาตั้งอยู่นั้นยังไม่เป็นเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์แต่เรากำลังทูลขอด้วยความหวังว่าขอให้แผ่นดินสวรรค์นั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้และกำลังทูลขอและกำลังสรรเสริญพระเจ้าว่าราชอำนาจนั้นเป็นของพระองค์การปกครองนั้นเป็นของพระองค์การครอบครองนั้นเป็นของพระองค์และกำลังทูลพระเจ้าว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งความหวังของเรานะครับจะเติบโตเมื่อเราอธิษฐานอย่างจริงจังและจริงใจครับว่าฤทธิ์เดชนั้นเป็นของพระองค์เราไม่ได้มองหาคำตอบที่มาจากความสามารถของเราแต่เรากำลังแสวงหาคำตอบรอคอยคำตอบที่มาจากพระเจ้าศักยภาพความสามารถของพระเจ้าไม่ใช่ของเราครับเมื่อทีมฟุตบอลนั้นจะต้องแข่งกับทีมที่เก่งกว่าพี่น้องครับเรามักจะเห็นนะครับว่านักเตะนั้นมักจะสูญเสียความหวังครับเพราะว่าอะไรครับเหมือนกับว่าหวังน้อยนะครับเล่นยังไงก็คงจะแพ้อยู่แล้วแหละนะครับเหมือนกับฟุตบอลที่เล่นเมื่อคืนนะครับการเล่นที่ย่ำแย่มาคู่กับการหมดหวังครับดังนั้นเมื่อทีมฟุตบอลนั้นขาดความหวังทีมมักจะคิดว่าแพ้นะครับคือแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งอะครับพี่น้องนี่คือความหวังครับเพียงคำอธิษฐานเดียวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เพิ่มความหวังเราได้เมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจนั้นเป็นของพระองค์นะครับความหวังเมื่อนักเตะคนเก่งกลับลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งหรือเป็นตัวยิงที่เคยนำชัยชนะมากลับลงเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือคนที่มีความสามารถกลับลงมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งผู้เล่นที่กำลังหมดหวังก็มาเองครับก็รู้สึกว่าได้กำลังใจนะครับจุดประกายความหวังได้มักจะทำให้ผู้เล่นคนอื่นทำได้ดีเหนือกว่าธรรมดาและก็ทำได้เกินความสามารถของเขาด้วยพี่น้องครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเป็นกำลังใจอย่างแท้จริงความหวังนั้นเป็นกำลังใจจุดประกายนะครับจุดประกายเมื่อเราทูลพระเจ้าอย่างจริงใจว่าฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์นั้นเรากำลังรื้อฟื้นความหวังของเราไม่ใช่เฉพาะในพระเจ้านะครับแต่รื้อฟื้นความหวังของเราในตัวของเราด้วยนะครับเมื่อความหวังถูกรื้อฟื้นขึ้นนะครับเราก็จะทำงานหนักขึ้นเราได้ผลมากขึ้นครับและมีชัยชนะฝ่ายวิญญาณเกินความสามารถของเราพี่น้องครับหลายคนนะครับติดกับดักอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าทำไปแค่เท่านั้นนะครับไม่ค่อยมีหวังอะไรในการที่จะเจริญก้าวหน้านะครับในแคเรียร์พาธของตัวเองนะครับโรคนี้มักจะเป็นกับผู้รับใช้พระเจ้าหรือมักจะเป็นกับคนที่ทำงานจำเจซ้ำซากนะครับไม่มีความหวังพี่น้องครับเราจะทำงานหนักขึ้นได้เราจะได้ผลมากขึ้นได้เราจะมีชัยชนะฝ่ายวิญญาณเกินความสามารถของเราเพียงแต่เรามีความหวังนะครับความหวังนั้นเกิดจากความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรนะครับได้ทั้งหมดและจะกระทำอะไรนะครับก็ได้ในอนาคตความหวังนั้นปลดปล่อยเราครับออกจากความท้อแท้ความสิ้นหวังความหวังนั้นปลดปล่อยเรานะครับให้เรามีความเชื่อเราใช้ความเชื่อและความสามารถของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพครับอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆและสามารถที่จะให้พระเจ้าทำกิจในขนาดของพระองค์เองพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ทำกิจนะครับในขนาดของเราหรือว่าเรานั้นกำลังจำกัดนะครับ ขนาดของภารกิจของพระองค์พี่น้องครับเราจะต้องทำลายสิ่งที่เราไม่เชื่อด้วยความเชื่อและความหวังพระเจ้าก็จะสามารถทำภารกิจในขนาดของพระเจ้าได้นะครับในไซส์ของพระเจ้าได้พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เราทั้งหลายจะต้องกลับมาดูชีวิตของเรานะครับว่าเรานั้นมีความหวังจริงๆหรือเปล่าแต่ความหวังที่เรามีนั้นช่วยเราได้จริงๆหรือเปล่าและความหวังที่เรามีนั้นเป็นขนาดความหวังที่จะปลดปล่อยพระราชกิจของพระเจ้าปลดปล่อยพลังอำนาจฤทธิ์เดชของพระเจ้าและศักยภาพของพระเจ้าอย่างเต็มที่จริงๆหรือเปล่าขอเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับอาจารย์เปาโลนะครับผมจะจบวันนี้ก็คืออยากจะยก1โครินธ์บทที่3ข้อ9บอกว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าเราจะต้องโดยการพึ่งพาพระเจ้าเราจะต้องให้ความหวังกับกันและกันนะครับให้ความหวังแก่กันและกันพึ่งในพระเจ้าและจะปฏิบัตินะครับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งนะครับนี่เป็นคำอธิษฐานของผมที่มีให้กับตัวเองและกับพี่น้องทุกท่านอาเมน